Vi danser samba, ja vi danser samba. Hele dagen der danser vi samba. En lille samba, ja en lille samba. Kom og dans en lille samba. Vi danser samba, ja vi danser samba. Alle mennesker kan danse samba. En lille samba, ja en lille samba. Kom og dans en samba nu. Musikken lokker som bare pokker. Smid hver en hæmning, kom og slå dig løs min ven. Ja, ud på gaden, i hele staden, så er der stemning, nu starter vi igen. Vi danser samba, ja vi danser samba. Selv en mus, den kan danse samba. Nej, ikke mamba, blot en lille samba. Med sin nomme, den danser en samba. Vi danser samba, ja vi danser samba. Ud på vejen og dans dig en samba. En mægtig samba, ja en mægtig samba. Kom så danser vi igen. Vi danser samba, ja vi danser samba. Selv en mus, den kan danse samba. Nej, ikke mamba, blot en lille samba. Med sin nomme, den danser en samba. Vi danser samba, ja vi danser samba. Ud på vejen og dans dig en samba. En mægtig samba, ja en mægtig samba. Kom så danser vi. Musikken lokker, som bare pokker. Smid hver en hæmning, kom og slå dig løs, min ven. Ja, ud på gaden, i hele staden, så er der stemning, helt forfra om igen.